الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين جعلنا أتباعهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که اصل بحث راجع به این بود که آیا ما میتوانیم موارد مشکوک رو با تمسک به عموم ادله ثانویه، عناوین ثانویه یا التزامات شخصی اونها رو تصحیح بکنیم و بعد حتی تبیین حال موضوع هم بشه به این وسیله. همون مثال معروف که اگر آب مایع مشکوکی هست، پدرش بهش دستور با این مایع وضوع بگیر، بگیم عنوان اطاعت پدر اختزام میکنه که این تکلیف رو انجام بده و وضوع بگیره و باید چون دستوش در وضوع بینه اون تو دستوش در باشه شد، پس باید این وضوع صحیح باشه. اگر این وضوع صحیح باشه پس این آبه. پس یه قول این است که ما فقط وضوعی که اطاعت پدر رو صحیح بدونیم، یه قول دیگیم که نه، مطلق وضوع اینه ما آب بدونیم، جمعی آثار آب رو برش بار بکنیم، حتی لباس شستن مثلا. آیا این کار میشه کرده؟ نه، از کم در کفایی این مطلب رو مطرح کرده از بعضی از یه ما یه توهم بعضان بعد در گفته لا مجال به این توهم که با اولای برو جدی گفته صاحب که باید خیلی اصلیحاش کرده از این مطلب. از کنم که بعد خب خود کفایی جواب داد که ادله عناوین ثانویه در جایی که تعلق بگیرن به موضوعاتی که داره احکام معینن تغییر ایجاد نمیکنه. این موقع بگیر شما وضوع باید با آب باشه الا در جایی که پدر عمل کرد با مایع مضاف مشکوک میشه، یعنی چیزی نیست. لسان ادله عناوین ثانویه مثل نذر، مثل اطاعت پدر، اطاعت حاکم، اینها شامل این کار رو نمیتونن بکنن، اصلا مفادش این. خب اصل مطلب عرض کردیم، دو تا مطلب هست، یکی اینکه صحت وضوع به عنوان اطاعت امر پدر، یکیش اینه، یکیش این که اصلا این آب مضاف نیست، آب مشتبه نیست، آب دیگه الان حالا که وضوع صحیح شد عرض کردیم. ادله اطلاقات و عمومات ادله عناوین ثانویه شامل چین موردی نمیشه، چین کاری ازش بر نمیاد، اصلا چین چیزی ازش بر نمیاد، نه صحت وضوع ازش بر میاد و نه مثلا اینکه این آبه. او فقط میگه اگر جایی وضوع بود طبق ادله اولیه، اون وضوع بعد از گفتن پدر واجب میشه، این کارش هم. اما شما با قطع نظر از امر پدر با مایه مشکوک میشه وضوع بگیره، نه خب نمیتونه بگیره، امر رو از داره اون امر پدر یا لله علیه نظران اتر از زعبه ها در ما. این نظر معناش اینه که این وضوع بینید اتوت و تا گفت اتوت و یعنی وضوع شرعی، و وضوع شرعی که با مشکوک با مایه مضاد مشکوکی نمیتونست بگیره، وقتی وضوع شرعی نمیتونه بگیره خب وجوب وفا هم رو تعلق بودن نمیتونه، اول باید وضوع درست میشه تا وجوب وفا. خب مطلب درست. از اون بدتر بخواییم اثبات کنیم که این آبه دیگه، خیلی بدتر از اون دیگه بدن در بر. پس نه اولی رو اثبات میکنه نه دومی رو، یا به تعبیر آقایون از قبیل تمسک با آم در شبهات مصداقی خودشه. این راهی است که آقایون رفته، ما اصلا از این راه نرفتیم، گفتیم ادله عناوین ثانویه و التزامات شخصیه اصلا تغییری در احکام نمیدن در عناوین وضوع حضور، و اگر عناوین ثانویه آمد اون وضوع واجب میشه. اصلا الان وضوع واجب نیست، بده که من امر که الان وضوع بگیریم این به خاطر امر بده واجب، اما این معناش این نیست اونه که شارع وضوع قرار نداده وضوع بشه. مثلا شک داریم که آیا شستن مثلا دست ها در شستن دست ها مویه که در دست هست وارد در قصد باید بشه، یا بگیم چون امر کرده نه نمیخواد بشه به امر. امر والد عناوین ثانویه اصلا چین هنری ندارن، اون وضوع باید فی نفسه. بله اگر مسئله قصد باشه بی دسته بشور، بله این ممکنه دسته با این مایه مشتبه بشور، بله. اما وقتی میگه وضوع، چون وضوع عنوان شرعیست، حد و حدودی داره، تعریفی داره، حساب کتاب داره، موانع داره، شرایط داره، طبق همون شرایط خودش باید محقق بشه. اگر طبق شرایط خودش محقق شد، موضوع عناوین ثانویه میشه، نظم میشه، اطاعت والد. خب این مطلب ایشان که درست نیست. صاحب کفایه یک چیزی در آخر کتاب، در آخر عبارت یا رب ما یا اید و دالک ما نمیفهمم، اون بعض این مطلب رو آورده یا این تایید رو صاحب کفایه آورده، من که هنوز نفهمیدم، چون از کلم نشدی دو سروزم باز دو مرتبه برگردم ببینم این مطلب ایشان از کجا گرفته و این قائل کیه. ربما یعید یو ظالمین. این البته این یعیدش خودش اصلا روشن نیست. چرا؟ چون محل کلام ما در جز که مشکوکه، شک داریم که این آب ما آب هست یا نه، این مایه آب آب هست. اما در مسئله نذر در سفر، نذر صوم در سفر یا احرام قبل المیقات شک نداریم، یقین داریم باطله. شک جای شکش نیست. من نمی فهمم چرا ایشان مثلا خواهد تأییدش به این جلب که اینجا با اینکه باطله نذر مثلا میاد درستش میکنه. مثلا حالا شاید مثلا نظر آورده شده نه، خب خیلی عجیبه از این وقتی مانحنابی نداره. سلام. شما مثلا قبول نداری شما بذارید. نه غیر از او اصلا رفتید به مانحنفی. مانحنفی که یک جیب عنوانش مشکوک که میخواییم با نزد درستش بکنه. خب اونجا که احرام قبل نگاه جایز نیستیم. مگر اولویت مثلا، مگر اولویت تغییر یعید هم شاید میخواد بگیم تو تعبد اینجا نیمانده شاید تغییر. به هر حال این رفتی به اون مثال نداره. به هر حال چون محل کلام با ادله عناوین ثانوی عمل مشکوک رو تصحیح بکنیم، مشکوک از وضوع، مشکوک از صلات تصحیح رو. اما در اینجا با نظر عملی که جایز نیست احرام قبل المیقات درست کرده، مضافا به این که این روایت داره، تعبد داره، اطلاعات الا بگیم انسان با نظر مثلا شراب بخوره، مثلا با نظر مثلا نماز نخونه، همچی چیزی نداریم که علایه. حالا این دو مورد ولی زم شده چون ربما یا اگیت گفتن. حالا به هر حال یا عید داره، به هر حال این یا عید ایشان درست باشه یا نباشه، انصافا یا به این مناسبت ایشون اوردن، ایشون هم وارد جواب شد صاحب کفایه که این صوم در سفر یا احرام قبل المیقات رو چطور درست بکنه. عرض کردم خدمت راجع به صوم در سفر احرام قبل از میقات، عرض کردم که یه مدتی حتی شیعیان از کوفه احرام میبستن حتی بدون نظر، که وقتی به نظر نداره، بدون نظر احرام برسه، حالتا عادی احرام برسه. بعدها توسط امام صادق مطرح فرمونه که این درست نیست. حتی تا یک مدتی به امام موسیم بابا از امیر رومانی نمتن درست، خوب هم هست، افضل هم هست، اتمام الحج العمره لله از امام نکرده با علی امیر رومانی نگه. و این مطلب که از امام صادق بود بعدها در قرن سوم یعنی سال 200 تا سال حدود 300 در عده از مصادر ما نیست، در سه کتاب اصلی نمادر حکم بود مثلا سید کتاب سفاره آمده، اما در کتاب مثلا فقه الرضا کلا این روایات طرح شده قبول نکرده، شاید اون مورد احرام رجعه هم رد کرده باشه مال ماه رجعه. در کتاب کافی هم بعد از ایشان نیاورده، در کتاب فصل صدو هم نه روایتش آورده نه فتوا داده شیخ مفید هم همینطور. حالا مجر را نقل عمل سید اذا خانم کوفه رو تو دفعه ذکر کرده کی؟ اصل شیعه. تو اصل شیعه دو تا روایت هست که از کوفه نقل کرده و ادامه اصلاحش هم میگه جایزه. اصلا سه تا است، یکیش از خراسان مال ابی بصیره، دو تاش مال علی بن ابی حمزه بطائی نیست از کوفه است. امام کوفه یکی زمان الامام بذاکان یعلمون ولم ينهل امام علی بن مو معروضان علی علایه. حالا این یک مشکلی بوده که پیدا شده. اصحاب اولین کسی که این روایات رو که حدود یک قرن طرح شده بود شیخ طوسی این روایات رو آورد. عرض کردم شیخ طوسی مبانی ذهنیش خیلی مشکل نداره، یکی این که از جمع و محمکن اولام ندن، یکی این که تعبودم رو اصحاب احراز کرده باشه، یکی این که خب این تو مصادر مشهور بودن، این مصادر مشهور در بغداد حتی در اختیار سنی ها هم بوده. خب این سوال میکنن چرا رو تو کتاب حسین سید از شما فتوا نمیگی؟ چی شده؟ تو کتاب فتوا صفار هست فتوا نمیگی؟ لذا شیخ برای اینکه این مطلب رو به هم بیاره گفت این روایت موردش نظره، پس ما در نظر قبول کنیم، در غیر نظر قبول نکنیم. ما در نظر این مبنا پیش اهل سنت هم نبود، کسی از اهل سنت هم نبود، یعنی مشاهیر شما کسی که دفت زدن با نزد روش میشه روش را میدرست میشه، اما مشاهیر اهل سنت قائل بودن که اصلا احرام قبل المیقات بدون نزد جایز، تا من اگه بدون نزد جایز بود با نزد روش میشه. این مشاهیر شما عده ایشون هم معتقد دارن مثل عثمان که احرام قبل المیقات جایز نیست، نزد هم فایده نداره، کل عندنا وجوب الإحرام من الميقات وليس حرمة الإحرام قبل الميقات. وليس لك أن تفهم قبل المواقيت التي أخذها الرسول في رمضان. روشن شد آقا مطلب چی شد؟ پس بنابراین این یعنی دو تا قول بود در اون زمان، یکی این که یجوز الاحرام قبل الميقات با نذر واجب میشه، یکی این که لا یجوز الاحرام قبل الميقات نذرش هم بیهوده است. شیخ طوسی به عنوان این که بین این دو طایفه یه روایتش این لیست که انطور الا من المواقیت التي وقتها قبل المواقیت التي وقتها، یکی داشتیم یه روایت داریم همین سه تا روایت که از کوفه یا خراسان هست. شیخ طوسی به اون قابل جمعه منافان نداره، در حالت اختیار نمیشه احرام بست اما با نذر میشه احرام بست. جمعیست که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن. بعد از شیخ هم نقاش و مناقشاتی شروع شد، نه اینکه نشد. یک مناقشش بود که رسول ان علی هم توی رسول ان حلبی جای ان علی آیا این سند صحیح صحیح نیست. این مناقشات خیلی حاد نبود، حاد مناقشات از زمان مرحوم مقدس اردبیلی و خیلی شرط طولانی دادن توی این مقامیست مرحوم صاحب معالم و اینا. این مناقشات حاد راجع به سند شروع شد که آیا اصلا سند این روایات صحیح هست یا سند این روایات صحیح نیست. این یک بحث که خودش برای خودش رو در بحث هست. بعد از هم شیخ قدس الله نفسه این وجه رو فرمودن. بعد از اون هم تا همین لحظه ای ما خدمتون هستیم این موجودی هم قبول کردم هم کلام شیخ و ما عرض کردیم انصافا روایت مدلولش این نیست، روایت در حقیقت جزء روایاتی است که اجازه میده احرام قبل از میقات الا انه به نظر یجب داره یا غیر نظر هم جایزه، که ما که عرض کردیم نعم کردن خودشون که عمر از بیت المقدس مثلا احرام رفت بدون نظر هم جایزه، لیکن با نظر برات واجب میشه. این خلاصه بحثی که راجع به این روایات. پس اون چی که ما راجع به این رو خود ما هم امیدون میشود که این دوباره قابل قبول نیست، هم اشکال سندی داره و هم احتمالا همون نحو طبیعی طبیعی به این معنا که اینو مخواستن تنی و جناب عثمان بزنن و اصولا خب بعد با وجود روایات صحیح از امام این مطلب منفی شد دیگه و بلا اشکال اون روایاتی که میگه نمیشه احرام ببندی قبل از میقات اکثر و اوزه و اصح و سندن ظاهرا بشه قبول کرد، یک رأی در کوفه بوده که احرام قبل از میقات جایزه. شاید واقفی ها مثلا شاید اعتقادشون این بوده شاید روز علی بن ابی حمزه بطاری است شاید مثلا به هر حال اعتقاد هر کسی بوده. این رأی رو که شیخ رفتن برای جمع بین روایات به نظر ما صحیح نیست. این روایات جزء روایاتی است که داره برای احرام قبل از میقات نه معنیست مطلقا معنیست واجب میشه. در چون روایات ما معارض داریم و صریح و واضح و مفتابه ها و احساب افتاد دادند و فتوا دادند و حتی در کتاب شمال رضا اون مورد رجب با هم ذکر نکرده اصلا مطلقی بود احرام قبل الناقی حضرتی و امتا رسول و که مشهور اونی که مثل کافی و دیگران اونی که هم ذکر کردن اون کاروان این سر رو دوست داشت تا قمنی رو مورد بشه خب اشتباه دیگه نه اشتباه نیست و هر حال این احرام به نظر ما درست نیست و با در میقات احرام رو تجدید رو کنن. این راجع به نظر احرام قبل از میقات. پس اولا ما به نظرمون که اصلا اصل حکم راجع به مسئله صوم در سفر اونجا یه مقداری با این باز از اون قرارش فرام کنه. ما بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ مفید داریم اصولاً صوم نافله رو در سفر اجازه میدن، احتیاج به نظر نداره. مرحوم شیخ مفید اون صوم واجب رو در سفر اجازه نمیده اما صوم مستحب رو در سفر اجازه میده. صوم مستحب اجازه نظر میکنه به نظر واجب میشه. این این مبنا که اصلا دیگه مشکل نداره، اون خود صوم در سفر صحیحه. اما اگر این مبنا رو قبول نکردی این که بعضی مثلا روایات داریم نه روایات یه روایات واحد بیشتر نداریم اونم به نحو مکاتبه است توسط مرحوم علی بن محضی آن رو یاد نفت از جواد اصلاحاتی شاید از جواد خود شاید داریم شاید یه روایت بیشتر نیست تو اون داره که در سفر روزه نگیر الا انتن بیه داره تازه نظرم توش نیست الا انتن بیه داره این را هم که در نظر صحبت سفر بعدش هم تو زیدش تخلف کرد در نزد ریت صد در علا سبعت مساکین. این زیدش هم هیچ کس بهش فتا نده، همه هم فقها متحیرن، چون ما هیچ کفاره حق مسکینی نداریم اصلا، کفاره که هفت تا مسکینی توش باشه جز همین روانه. نظام بعضی هم در اونجا باز از اون ور گیر کردن، گفتن اگر صوم در سفر جایز نباشه نذاشتم درست نست، چون روایت یکی بیشتر نیست، این هم ابهام داره، الا انتنگی داره تو نیت بکنی، هم ابهام داره هم زیلش متن عجیبی داره. اتصال در علا سبرات نصر چیزیست که قابل تصدیق نیست. پس این هم راجع به صوم در سفر، نظر صوم در سفر، این دو طرفش مشکل داره، چون بعضی از اعلام قائلا صوم در سفر مطلقا جایزه، بعضی هم رو همین تصوری که خدمتتون عرض شد گفتن مطلبی رو هم من عرض کنم. این روایت رو صدوق تو باب کفارات فقید و آورده، این واقعا خیلی دقت صدوقه رضوان الله تعالی علیه، کافی هم دارد علی بن محضه، لیکن صدوق رضوان الله تعالی علیه این روایت تو اون باب که اوله با اون روایت نیست، ننشه بسن و کتب علی بن محضی هم حدود دو ست و نیم هم هست، طولانی روایت سال جا جواب امام حدود دو صد خورده هست و صدوق با عنوان روایت نیورده، با عنوان فتوا آورده، متن خود روایته و متانه در انسان که این روایت رو برداشته آورده، لیکن ننمیشه مثلا وفی مکاتبت یا بر سعل مثلا علی بن محضی که آدم واقعا تعجب میکنه چقدر شیخ صدوق نه در تهذیب استفسار داریم همین روایت میدونم صدوق عرض کردم، صدوق عرض کردم، صدوق تو باب ایمان و نزول برده. من که خوب دقت کردم تمام متن روایت مثل روایت بوده آخر جای به تصد قلعا عشد مثل این برای که این مقدار در روایت تصرف بکنم دقت کردم خیلی عجیبه، این چقدر این مرده با نظر بود تمام عبارتش متن روایت، خیلی عجیبه، جز عجایب کار ما، چون آخر این هم رو را تو کافی هم آمده ایسه روز شهر با عشق چون مخواسته قبول نکنه، نمیخواسته در رواتم تصرف رو کنه، الان نداره امکانش به در رواتم. اگر بود صدور میگو و قدره و علیان و محتلال، این خیلی عجیبه ها، یعنی دو سطح روایت رو به عینه آورده، اون آخرش اتصد در علا سبعت مساکین ایشون که علا اشتاد مساکین، به خاطر این که به این یک کلمه رو جاو جاو بکنه به صورت فتوا آورده، مثل روایت اینم مثل روایت علی بن محضی هم علا این کیف ماکان، چون صدوق تو ابواب صوم نیورده، ما اولی موضوع کردیم نیورده صدوق اصلا از باب احراز کرده، بعد این تو باب نزول و کفاره جه دیگه آورده، جه سوم و چهارم اونجا آورده، این باب مناسب خودش نمون، بعد که دقت کردین این صدوق تمام متن روایت آورده لکن به صورت فتوا، آدم وقت که آنکه فتوای صدوق بعد که خوب دقت کردین این کلمه سبعه رو برداشت که لعش داره برای یک تصرف توی روایت، چون نمیخواست از اون روایت نقل بکنه، اون رو به هم وضع موجود نقل کنه، خب فتوا بشه تصرف بکنه درست نیست، بهترین راه رو بیندید که اون رو به صورت فتوا قرار بده و فقط آخرش به جای سبعت مساکین کرد اشتاد مساکین، یک کلمه سبعه رو خواهد عوض بکنه، کل متن رو در برده به صورت فتوا، به صورت روایت هم نیست. حالا اگر ایشون بگردن ببینن این توی کافی هم هست، یه دو استفسار نداره کافی و شیخ دارن صدوق نداره از کم صدوق، بعد کافی رو در همین صومه به نظرم تو صومه تو این باب صوم صدوق صدوق تو صوم نه آورده توی باب کافی تو باب نزول سبعه آورده شیخ هم سبعه آورده دست نکردن و آقایان هم بحث کردن گفتن بلاخره یکیش تقیه مرگی خیلی عجیبه اصلا ما سبعه نداریم تقیه هم آقایان بچی داشته باشه اصلا یا تقیه با عنوانی که امام خواسته ردگم بکنه و از هم گفتن شبعت مساکین شبعه یعنی سیر بکنه اون یه خیلی عجیبه دیگه عجب حالا باقیشون شاید کسه خوندن و هر حال این روایت رو صدوق تو همون عواقب نزول کفارات کجاست با شیخ بزن تو باب سفر آورده تو استفسار تو سفر تو باب حکم مسافر بله از قضای شهر رمضان بله بله اما استفسار تو باب صوم نصف سفر بله باب صوم بله باب صوم خیلی وقت پیش منجر شد نزدیک 20 سال 18 سال بله شهیدان تو صوم مرده اما مرحوم صدوق توی باب دیگه کفارات بابش باب مناسب بعدها پیداش کردیم قرازم که به ماکان این روایت حالا که اون روایت بخونیم صریح نیست در این مطلب ها خیلی هم اونچه بچی صریح فتوا صریحه اما و همین روایت هم هست هیچی دیگه هم نداریم این که دلق علیه و روایت همین یه روایت واحد هست در باب احرام قبل نماز سه تاست که احتمالا یکی باشه احتمالا اما در اونجا سه تا روایت یک روایت مخواد از متنش از روایت سعد علی بن مهدی ابو علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن علی بن مهدی قال کتب بوندار مولا ادریس احتمال داره این ادریس از همین اشاعره قوم باشه شما توش ادارس ادریس دارید بعد بفهم یا سیدی نداره تو ان اصول نداره کی لکن احتمال جواب باشه یا محمدی باشه نداره تو ان اصول من کل یوم سبتین فین انا لم اصومه ما یلزمونی منم کفاره و کتبه و قرائته بود لا تترکه بود الا من علت و لیس علی کسانو بود اینه و لیس علی کسانو فی سبر الا ان تنبیده الا ان تکونه نرائیت داره الا ان تکونه همین این عبارت ما فقط همین عبارت داره نه نظر سومو در سفر قبلش داره میدونم خبر دارم بله البته خود نامره مرحوم علی بن مهدی ها ننوشته کسی دیگه نوشته استفتاء بوده خدمت امام فرسته ایشون میگه من خوندم جواب رو این نکتش اینه یعنی میگه اون به من گفت امام اینجور جواب داد چون ادریس نمیشناسیم کیه غیر از حالا غیر از این جهت سنتال ادریس نمیشناسیم بندار مولا ادریس بندار رو نمیشناسیم ادریس هم نمیشناسیم کیه چون دیگه از افراد عادی بوده استفسایی به حضرت نمیشه لیکن مهم میشه این که علی بن مهدی میگه قرأت الجواب و کتب علیه السلام و قرأت الجواب حالا این بندار مثلا فرض کنیم ممکنه سنی بوده مثلا این باب مثال حالا نمیدونیم به هر حال نمیشناسیم بفرمایید امام فرمود در سفر روزه نگه الا ان تکون نبیت داره و این کنت افترت من همین غیر من غیر علت این فتصدق به عدد کل یوم لسبعت مساکی به سبب هیچ ما تصدقه به سبب مساکی نداریم بگم جزو عجایب حالا این کل یوم نزیم برای هر چون نزدیه انحلالیه دیگه برای هر سبتی گفتم هر روز سبت روزه بگیرم چون انحلالیه پنج تا روزه شنبه رو نگرفته اون فقط پنج تا صدقه بوده صدقه شم ظاهرا صدقه کفاره یمینه نذر رو با کفاره یمینه خب اون ده تا مسکینه من استاد ما تو اون اهلی کن از یه رو بهتم از علی ابن مهدیار مثل و با کتب الکتره که محمد ابن جعفر رد داد از محمد ابن ایسا بعد اون جهه ما میگن که نمیخواد قداش را حالا غیر از اون الا ان تکون نبیت داره تمام دلیل اینه روشن شد براتون حالا خیال مثلا چند تا روایت رو خیلی عبارت بله خیلی مشهور شد خب شما این همه دست خارج میکنیم برای اینکه ریشه های شهرتا برای تو روشن بشه که اینا چی بوده این یه روایت توقیع نویسنده توقیع هم الان مجهوله نمیشناسیم لیکن و یه فتوه عجیل نسبت این فتوه به امام معصوم نه نه اون نظرته هست یعنی نیت کردی نه یعنی نه در نظرت اینطور غیر که گفتید الله علیه که روز چند بره ولو در سفر اینطوری یعنی نظر کردی که روزه رو بگیری ولو در سفر باشه این نوه اتداله کنه اینجوری معنا کرده روشه شد بحثی ممنون بلا آخرش تو آشم کردم نسال الله هست توفیش در لیمان جو حفظو بگرد خیلی و آخرش لکلیوم تصدق لسبعت مساکین واقعا اگر همینو بیارین حالا یک جوریش این کتب علیه مولا بندار نه توش نداره فقط سوال یا کلمه سبت بیارین تو صدوق پیدا میشه مثلا من یوم سبت شاید سبت توش نباشه اما نویت داله که داره توش نویت هم نویت نیست شنو الا یکون نوازالک مثلا باشه. دقت فرمون صدوق داره اما به عنوان فتوا قرار داده. اگه نگاه بکنیم صدوق اصلا کلمه مساکین بیاریم به جای سبعه عشرات مساکین تو این عنوان هست. حالا من نمیدونم توش عشرات منن مساکین یا عشرات مساکین. این راجع به قرازم قبل از این که حالا از اون زمان این دو تا فتوا که بین اصحاب یکیش از زمان مثل شیخ کلینی اینها بود، یکیش هم از زمان شیخ طوسی که آمد دیگه اصحاب بناشون شد که این رو تعبدن قبول بکنن. اخیراً اصحاب ما خیلی سرزا کردن که ما چیکارش بکنیم، چون نه از وارد در شورجهان باشه وقتی یک عمل دیسه منت بیار از سیام و سفر چطور با نظر صومه در سفر این رجحان پیدا میکنه. مشکلی رو که ایجاد کرده برای آیون اینه، مشکلی که برای آیون ایجاد کرده یا احرام مخزنی رو داره که احرام قبل المیقات که صلات قبل الوقت، این چطور میشه با نظر؟ لذا جواب های ظاهر جواب های قدما ظاهرش اینه که تخصیص قائل شده نه مرزم قدما مثل شیخ بعد شیخ هم. گفتن که نظر باید متعلق نزاجه باشه الا این دو مورد استثنا خواهد خیلی راحت. آقایون متأخر ما نتونستن تخصیص رو، چون میگن این رجحان متعلق نظر یه چیزی نیست که تخصیص برداشت تو میشه این راجح نباشه. این چجوری ما بیدیم وقتی یه توجیهات شروع شده؟ یکی از توجیهات این است که این خود این عمل فی نفسه رجحان نداره، بعد از نظر رجحان پیدا میکنه به خاطر نظر. چرا؟ چون آدم این عمل میاد میگه من روزه میگرم لله، همین که اسناد امر لله شد این رجحان پیدا میکنه. و ما در باب متعلق نظر شرط نداریم که حتما رجحان قبل از نظر باشه، بعد از نظر هم با نظر هم اشکال مهم نه. خب این خیلی سقط سمیمه، یعنی خیلی عدم سقط عدیم، خیلی وضعش خرابه که اثبات بکنیم. یه راه دیگه که ادهی پیدا کردن که اینجا از این راه ادهی رفتن، اینا خودشون ملاک یعنی اختزاء ذاتی دارن، یعنی احرام قبل از میقات ملاک داره، ملاک اختزائی داره، اما این ملاک فعلی نشده، یعنی شارع این رو فعلی نکرد. با نظر یعنی شارع با نظر که آمد گوش فرمانده اون ملاک فعلی شد، یعنی ملاک بود این نحوه ملاک اختزائی، چون صوم خودش رجحان داره، ببین خود صوم رجحان داره. شارع برای اینکه بر مکلفین سخت نباشه گفت تو سفر که گرفته دیدی روزه نگیریم، یعنی شارع اونجا. اما حالا طرف خودش که من میخوام بگیرم خودم آمادگی دارم میخوام بگیرم نظرم کردم، این دیگه اون مشکل مانع برداشته میشه. یعنی به عبارت اخرى قبل از نظر ملاک داشته، وقتی ملاک اقتضایی یعنی ملاک داشته، چون من عرض کردم یک مناسبت دیگه هم پیش اومد گاهی اوقات عده از احکام ملاک دارن، ملاک رجحان، حالا یا ملاک رجحان وجوبی یا استحبابی، لیکن مانعی پیدا میشه شارع به خاطر مانع اون ملاک رو تأثیر نمیده، مثل لولا ان اشاق علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی سواک ملاک داره برای اینکه واجب بشه، لیکن من چون یک مانعی هم هست برداشت. پس روزه خودش ملاک داره، این ملاک بر روزه هست، اما شارع برای اینکه مکلفین در فشار نیفتن و کارهای سنگین انجام ندن مثلا تو روزه هم سفر بگیرن، تو سفر هم روزه بگیرن به خاطر تقرار، شارع رو برداشت. حالا شخص خودش اومد قرار داد گفت من خودم دیگه اون ملاک زنده میشه، اون رجحان اونی که حد اقتضایی بود زنده میشه. یکی چند راهش اینه، البته این بحث ها رو ما خیلی مستوفا سابقا به مناسبت بحث اجتماع نهی و غیره عرض کردیم، به مناسبت این تفکیک بین ملاک و خطاب یه مطلبی است که در اصول متأخر ما مطرح شده. یعنی مثل همین مثلا در باب سواک ملاک بود اما خطاب نشد، لولا ان اشاق علی امتی لامرتهم بالسواک، لولا ان اشاق علی امتی لاخرتهم الی اشعال سلسله، ملاک هست اما خطاب نه. این مواردی که منصوص هست روایت داره تصریح داره خیلی خوب سلام. این بحثی دیگه آمین دارن که ما مثلا از مجموعه ادله هم میشه بفهمیم، مثلا مرمون ناینی این اعتقاد دارن که وقت تأثیرش در ملاک صلات نیست، در خطاب صلات، یعنی الان هم که هنوز اذان ظهر و علماء قول عوامانه ما اذان ظهر نشده زوال نشده، نماز ظهر ملاک داره، اینجوریست که الان ملاک نداشته باشه. نماز نماز یه قربان کل تقیه تو قرب الانسان الله. نماز ملاک داره اما خطاب نداره، لذا جاهایی که مربوط میشه به ملاک ایشون تأثیر میدن. مثلا کسیست که میدونه صبح بر نماز صبح بیدار نمیشه، آیا شب باید یک ساعتی ماهاتی چیزی بگذاره کسی منبهی مثلا از این چیه تلویزیون برنامه روشن میکنه صداش روشن رادیو روشن میشه یک چیزی بگذاره که یک منبهی بگذاره که او رو بیدار بکنه یا نه. خب میگن نه چون تا وقت کنم دیگه خطاب نیست، این مقدمه واجب نیست، واجب نیست چون نیست. مرموم نایی از این راه الله حسن مبلغنی عبارتش هم داره، اما این فرق را مرموم استاد ماز بوجنولی ازشان نرمیفن که مرموم نایی از باب این که خطاب نماز صبح نیست اما ملاکش هست، نمیخواد دنبال خطاب بریم. یعنی قبل از به عبارت اصولی دیگر وقت تأثیرش در خطابه در ملاک نیست. شبیه این بحثم اینجا الان مطرح کردم شاید بلا ملاک وجوب هست اما هنوز خطاب نیامده. پس خطاب مقید به وقته اما ملاک قبل از وقت هم هست. الان مثلا الان دو ساعت به زواله، الان ملاک نماز ظهر هست اما خطابش نیست، ولذا نتیجتا این میشه که اگر شما آب دارید الان اگر بریزید دیگه ظهر آب ندارید، حفظ این آب و حفظ قدرت برسید ایشون میگه بکنه حفظ قدرت باز بشه، چون درست خطاب نیامده اما ملاک نماز هست. برای حفظ ملاک هم کشه، یعنی ملاک این تأثیر رو داره که شما حفظ قدرت رو این استقاف شده به حفظ قدرت قبل از وقت، که آیا حفظ قدرت قبل از وقت لازم هست یا نه. اونه که دنبال خطاب هم میگن نه چون خطاب که نیامده، من تکلیف ندارم که الان به چون استاد حفظ قدرت رو بکنه. من اون هم این فرمان در ملاک ده. شبیه اون بحث اینجا آوردن که مثلا احرام قبل از میقات ملاک داره، خب انسان از قوم احرام ببنده دو ماه سه ماه تو راه تا مکه برسه تا میقات برسه تو راه و بیابون و برو بالا و بیا پایین و با لباس احرام و با لنگ و خب این ملاک داره، اما شارع این خطاب رو قرار نداد. پس مانعی بود، این مانع مانع ملاک نبود، مانع خطاب بود، لذا با نظر این مانع برداشته میشه، اون خطاب فعلی میشه. تا حالا خطاب اختزایی بود تبدیل میشه به خطاب فعلی، این یک راه بود. باز دیگه بیدیم که آقایان که کارشو نرمیدی باز دعوا و بس تفکیک بین ملاک و خطاب و وقت تأثیری در ملاک از در خطاب از در هر دوز این بحثا همینطور دنباله پیدا کرده. این یه چیز اون ما که اصل بحث رو باطل دونزیم مقدمات پیدا کردیم، بعضی چندین سفر نوشتن و اصرار به این که ملاک تأثیر داره یا خطاب، ما که نظر احرام قبل از میقات باطل میدیم احتیاج این بحث هم. یک راهش اینه، این یک راه که در کفایه هم آمده، آیا خوب این راه رو نیاورده. یه راه دیگه هم باز در کفایه آمده که ممکن است اینطور بگیم با تعلق نظر یه عنوان دیگری برش منطبق میشه، نه خود عنوان صوم در سفر، اون عنوان صوم در سفر مکروهه یا حرام جایز نیست، اون مبروزه، لیکن با تعلق نظر یک عنوان جدیدی دارش انتقال با این عنوان داره ملاک میشه. فرق این دوتا قول هم روشن شده، اولی ملاک اختزایی قبول میکنه، این ملاک اختزایی قبول میکنه. این جواب آیخوی قبول کرده، این جواب دوم رو پس یک جواب ملاک اختزایی است که روزه فی نفسه ملاک داره، مانع آمد با نظر شما مانع برداشته میشه. یه جواب این که حدوث عنوان جدیده، یه جوابم از مرحوم سیدی عزیز دارش اینه که به سبب نظر برشان پیدا بکنه. این چند تا شد؟ سه تا شد که ناینی اشکال کرد آقای خودم جواب در روزه ایشون قبول نکرد آخرش این جواب دیگه نار من چون اصلش باطله خیلی آخرش نگیرد بین هم. جواب چهارمی هم هست که این جواب تو کفایه هم آده آقای خودم هم قبول کرد، اون تخصیص میگه چون این بحث آقای ملاق و خطاب و از این حرفایی که حدوث عنوان جدید و بگیم آقا در متعلق نظر برجهان شرط این مورد خارجه، خیلی همه اعتقال نیست که چیزی نیست داره مشکل نداره که یعتبر در متعلق نظر رجحان باشه، این مورد خارجی چراش نمیتونی؟ ملاک داره، ملاک اختزایی داره، انتباه و عنوان جدید میشه، اونا شما نمیدونی احکام شرعی که قابل دیگه احکام عقلیه نیست که قابل تخصیص نباشه، اصلا قابل تخصیص باشه. بگه ما یعتبر در متعلق نظر رجحانه در دو مورد به قول آیان یکیش احرام قبل از میقات، یکیش هم صوم در سفر. پس روشن شد به نظر ما انصاف قضیه احرام قبل از میقات درست نیست، این صوم در سفر رو شاید بشه درست کرد. به هر حال این روایت رو چون صحیح السند هست، به خاطر اینکه علی بن مهزیان البته فی نفسه شیء اون خیلی هم اطمینان اطمینان نداریم ها، وفاقا مشهور اینکه اگرچه بهتر است این کار نکنه، لیکن میشه به هر حال این روایتش با اون روایت فرق میکنه چون علی بن مهزیان قرأت جا البته روایت هم به هر حال خیلی ما نمیتونه قبولشون، اصلا صدور این کلام از امام چون میدونی شما امام معصوم گفتید بله شیاسش کنه واسه امام معصوم قابل قیاس با هیچ فقیهی نیست، اینکه وقتی اگه فقیه سنی عادی هم بنویسه تبعت مساکین واقعا تعجب میکردیم، یعنی ما کفاره تبعت مساکین نداریم که، ما که کفاره ما نداریم تبعت مساکین، بخوایم تبدیلش بکنیم اصلا خب میگه غلط تو جواب بخطی بود چیکارش بکنیم. پس اگر این روایت هم قبول نکردیم و رد علمها الا اهلها کردیم تمام شد. پس بگیم نظر صوم در سفر هم درستی چون منحصر به همینه دیگه، غیر از این هم نداریم و لذا این هم مشکل پیدا میکنه. اگر مبنای مرحوم شیخ مفید رو هم پیدا کردیم که ایشون میگه مطلقا صوم در سفر جایزه، این مشکل با نظرم باشه چون بگم اونم مشکل، پس یکی از این دو راه رو میشه قبول کرد. شیخ مفید دلیلش چی بوده؟ اطلاعاتی که داره میگه اون روزی واجب رو پیغمبر گفت، مستحب مستحب دیگه، الزام آور که نیست، چون این بحث در که اصلا ادله مثل لا ضرر اینها اصلا مستحبات بر نمیداره چون خودش شاید گفت واجب چون بگه لا ضرر، اصلا ادله لا ضرر مثل مستحب نمیگه لا ضرر واجب اینا در جایی که الزامه این منافیه با ضرر امتناع، وقتی خودش الزام نیست خب نه اگه چی بزو گفت بگیری چه دایی دارم، اون بحثش تو لازم هست، ایشون میخواد بگه که این اشکال نداره. خیلی خب پس تا اینجا مطلب فکر میکنم روشن شد به اذن الله تعالی و برکات. مثل این که ما در باب صوم در سفر غیر از نصر تخصیص داریم که اونجا ما این اشکال نکنده، اون تخصیص هیچ کس اشکال تو این بحثان نرفتن، مثل صوم برای حاجت در مدینه اما در عربه داره، اگر عربه داره که سه روز در مدینه، اما در تمام روایات اینجوره اربعه و خمیس و جمعه، در تمام روایات صوم حاجت در مدینه مقید به سه روز، لذا ما مهجد وجوبی کنه که اولا فتوا اینه که سه روز مطلقه هم لیکن در تمام روایاتش بلا استثناء سه روز معینه اربعه و خمیس و جمعه. از کنیم خروج از اون مطلقه خیلی مشکله، لاغل احتیاط وجوبیش اینه که فقط در این سه روز روزه بگیره. خب اونجا چرا مشکل ندارن؟ چون میگن روزه مشکل نداره، خوشحال بود در سفر روزه اگه اینجا رو بگیم مشکل نداره، مشکلشون نظره، مشکلشون میگن مخصوصا که در صيغه نظر لله علیه، این چون گفت لله، خب چی داره که خدا گفت جایز نیست، این چون میگه لله به خودش مقبوضه، وقتی شارع گفت لا تحرم قبل من الا من المواقی تلتی و لیس لک ان تحرم قبل المواقی تلتی وقت لیس لک، بعد بگه لله هنه ان تحرم قبل از میخواد اینجور من میشنم این لله با اون لیس لک جاب چون نمیشه، وقتی خداوند وقتی پیغمبر میخواد لیس من البر از سیام و فستقر، وقتی لیس من البر چطور بگه لله هنه ان از اون فستقر، اصلا این با مشکل نظر روشن شد، مشکل نظر غیر از این که عدل عناوین ثانوی اونطوره مشکل نظر این شد در نظر روی الا تخصیص که مشکل نداره، صوم در سفر قطعا تخصیص خورده اون که مشکل نداره که، این قاعده ادا قصرت افسر تو ادا افسرت قصر قطعا تخصیص خورده، ادا از موارد ملازمه فرش شده تعبدیت و از ما این هیچ مشکل نداره، مشکل سر نظره چون گل الله هره بعد یه لله چی؟ پیغمبر گفت لا تحرم الله من قبل المواقیت الذی، خب باید بگه لله علی چی میشه لله علی بالا تحرم روزو با هم میتونه نمیاد نفسه توجه هستی وجه فی اصفان فی ثلاث ایام فی المدینه ها دارم چشیم نفسه توجه ما معتقدیم اگر قائلا شدیم تخصیص به نظر ما از همه اوفقه به قواعدیم، حالا چراش هم نمیفهمیم که لازم که همه چیز بفهمیم که طبق قواعد تصحیح این دوتا مطلب مشکله. عرض کردم اون چی که من به ذهنمه این نظر مال این نبوده، اونی که یک ذهن عوامی بوده اصلش هم اون روایت هم تو ذهن عوامی هم هست، یه عمل مشکوک مثلا یا من نظر کردم قبل بزنم حتما وقتی صحبت رو پیش میگم، این خیال میکنه که نظر شد پس باید انجام بده و این اصل رواییش هم براتون خوندیم آنها متعرض نشد، این روایتیست که یک زنی گفت یا رسول من نظر کردم مقابل شما دست بزنن. پیغمبر فرمود اگر نذر کردی بزن، اگر نذر نکردی نزن. یعنی با نذر اون حرام حلال شد. این اصل مطلب چه به اونجا برمیگرده و طبعا هم این مطلب باطله، با نذر محرم حلال نمیشه. پس این بحث طولانی که اینجا صاحب کفایه بلای حکی بلای خوی دیگر هم همجه افصال بندی، اولا توی احرام قبل از میقات ما باطل میدیم، ثانیا در صوم قبل در سفر هم احتمال قوی داره درست نباشه. این روایت از که مشکلات داره، شواهد سلبش بر کم نیستن و در روایت دیگه هم نیامده، منحصره به همینه. و یه روایت واحده با این حال و مشتمل هم هست روایت به این امر خیلی عجیب که ما واقعا نمیتونیم هیچ سرمی الان بگیم روایت کلام امام معصومی، واقعا سبعت مسافی رو نمیتونیم به یک طلبه نسبت بدیم چه روزه به امام معصوم. لذا انصافا اگر گفتیم که درست نیست احوال وجوبا که اشکال نداره، هیچ مشکل خاص نداره و علا تقدیری که بعد از لطه یا ولتی قبول بکنیم نهایتش قالب تخصیص بشیم. خب این وجوه اعتباری ملاک اختزایی رجحان به نزد این انصافا مشکله، حقا یا قال نمشکله. این مثلا بیان فردا صلی اللہ علیه لا بلا نزد بلا نزد.